7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Russische stad Sint-Petersburg is een deel van een universiteitsgebouw ingestort. Volgens de autoriteiten zijn het dak en meerdere verdiepingen naar beneden gekomen. Vooralsnog zijn er geen doden en gewonden in het puin gevonden, melden de hulpdiensten. In het gebouw waren 81 mensen aanwezig, zij zijn in veiligheid gebracht. De instorting zou zijn veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden. Duizenden Koerden hebben in Straatsburg gedemonstreerd voor vrijlating van PKK-leider Öcalan. Volgens de organisatoren waren er 17.000 mensen op de been, volgens de Franse politie 7.000. Abdullah Öcalan werd op 15 februari 1999 door Turkije gearresteerd. Hij zit vast op een eiland voor de kust van Istanbul. De Koerden houden elk jaar een betoging in Straatsburg, omdat dat de zetel is van de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Duitse bondskanselier Merkel opgeroepen tot betere internationale samenwerking. Onderdeel daarvan is een sterke NAVO. Merkel zei ook dat het vanwege het internationale belang niet verstandig is om alle banden met Rusland te verbreken. De kritiek van de VS op Duitsland dat het afhankelijk is van Russisch gas vindt Merkel niet terecht. Ze wees erop dat ook tijdens de Koude Oorlog Russisch gas werd ingevoerd. Verder wil ze een goed gesprek met president Trump, omdat die Europese auto's als een bedreiging voor de nationale veiligheid ziet. Steeds meer basisscholen geven Franse of Duitse les. Vanaf groep 1 leren kinderen spelenderwijs de taal. Duits wordt het vaakst gegeven op 83 scholen. Op 54 basisscholen wordt Frans aangeboden. Ook biedt een handjevol basisscholen andere talen aan, zoals Spaans en Chinees. Sinds een paar jaar is het wettelijk toegestaan om een aantal uur per week van de lestijd te besteden aan lessen in een vreemde taal. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Denk groot. Kijk op mini.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Langs de lijn. Met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn van zaterdag 16 februari. Een avond met 4 voetbalwedstrijden, de nummer 4 in de competitie. AZ is al ruim een half uur bezig tegen de nummer 7. Fortuna Sittard in Alkmaar is Andy Houtkamp. De vorige uitwedstrijd verloor VVV met 6-0 van Ajax. En vanavond moeten ze uitkijken dat het ook niet die kant op gaat. Want AZ leidt na 35 minuten spelen met 2-0. Vanaf 7:15 speelt koploper PSV tegen Heerenveen in Friesland. Dan ook de aftrap van Heracles Fortuna Sittard. En Vitesse tegen Willem II begint om 8:45. We volgen vanavond ook de tweede halve finale van het ABN AMRO tennistoernooi. Kai Nishikori tegen Stan Wawrinka. Wie wordt de tegenstander van Gaël Monfils in de finale? Tot 11:00 is dit Langs de Lijn. Ja, snel weer naar Andy Houtkamp. AZ tegen Fortuna Sittard. Na 22 minuten stond het al 2-0, Andy. Is de goede wedstrijd eigenlijk van AZ? Ja, spelen uitstekend. Maar ja, dat doen ze eigenlijk al de hele tijd na de winterstop. Want ze hebben 5 wedstrijden gespeeld. 4 eredivisiewedstrijden en een bekerwedstrijd. Allemaal gewonnen. Geen doelpunt tegen. 15-0 het doelsaldo in die 5 wedstrijden. En ook nu weer uitstekend voetballen tegen VVV. Dat er niet aan te pas komt. Na 7 minuten Guus Til die 1-0 mocht maken. En Stenks, wat een heerlijke voetballer. En wat is het fijn dat die jongen na zo'n zware blessure echt helemaal terug is. Want hij scoort 2-0 zijn 4e doelpunt in 4 thuis. Wedstrijden, waaronder dus een bekerwedstrijd. 3 doelpunten in 3 eredivisiewedstrijden. Ja, de laatste 14 keer tegen VVV, 1 keer verloren. En kan VVV zich ergens aan vasthouden? Nou, misschien aan de uitwedstrijd van AZ. Want in Venlo werd het toen 2-2. Nadat AZ toen ook met 2-0 voor was komen te staan. Maar daar zit het niet naar uit. En VVV mist ook een aantal spelers. Promes en Kum zijn geschorst. En Opoku is geblesseerd. Nu een fluitje van scheidsrechter Van de Kerkhof. Omdat er buitenspel is bij een van de schaarse aanvallen van VVV. Kum dus geschorst en Promes geschorst. En Opoku geblesseerd. En dan is Susic ook nog gepasseerd. Men is niet tevreden in Venlo over Susic. En zit dus op de bank. Maurice Stijn zit ook op de bank, de trainer. En kijkt treurig. Want 2-0 achter, kansloos 2-0 achter. Want AZ heeft ook nog heel veel kansen gehad. En AZ speelt gewoon heel sterk. Mooi voetbal met goede aanvallen. Nu gaat de bal richting de rechterkant. En Mats Zeuntje stikt de bal weg. Vlak voordat zijn broer aan de bal kan komen. Ralf Zeuntje stikt de bal weg. Voordat Mats Zeuntje aan de bal kan komen. Want die spelen tegenover elkaar. De een bij VVV, de ander bij AZ. En het leuke is, ze hebben 6 keer tegen elkaar gespeeld. Onder andere een paar keer in de eerste divisie. 6 keer tegen elkaar. 2 keer won Mats. 2 keer won Ralf. En 2 keer werd het een gelijkspel. Nou, vandaag zal dat niet gebeuren. Want ik geef Mats Zeuntje veel meer kans dan Ralf. Want na 38 minuten spelen leidt de thuisploeg AZ met 2-0 nu al tegen VVV. Badlands van Bruce Springsteen. Nog heel even, nog een minuut of vier in de eerste helft. AZ tegen VVV en die Houtkamp. Oh, dat scheelde heel weinig. Of Patrick Joosten scoorde de goal voor VVV. Bal gaat net naast het doel van Marco Bizot. Had voor de wedstrijd wel leuk geweest. Voor Bizot wat minder natuurlijk. Want je hebt al zo lang de nul gehouden. Al 5 wedstrijden op rij. En dan zou je zo'n doelpunt tegenkrijgen. Het scheelde heel weinig. Het schot van Joosten ging net langs het doel van Bizot. Staat 2-0 voor AZ. Doelpuntenmakers Til en Stenks. Ook Til begint na een moeizame beginfase van dit seizoen op stoom te komen. Scoort toch alweer zijn 7e doelpunt van dit seizoen. En doet het dus goed. Bal is over de zijlijn gegaan. Mag er gegooid gaan worden door AZ. AZ dat belangrijke weken tegemoet gaat. Volgende week maar liefst een tweeluik tegen Willem II. Eerst uit tegen Willem II voor de competitie. En dan misschien nog wel belangrijker de halve finale voor de beker tegen Willem II. En dat, daar kijken ze wel naar uit hoor. Net als Feyenoord daar naar uitkijkt in de wedstrijd tegen Ajax. In diezelfde week. De week van de 27e februari. Bal is weer over de zijlijn gegaan. VVV mag gooien. Komt iets meer uit de schulp. Maar heeft zowel technisch als tactisch gezien veel minder in huis vandaag dan AZ. Als de bal aan de rechterkant is bij Tristan Dekker. Hij speelt in plaats van de geschorste Promes. En dan komt de bal bij Joosten terecht. Joosten, goede bal. De diepte richting Jeroen Grot. Kan Grot erbij. Die lange, sterke aanvallen. Ja, maar dan is daar meteen de kleinere Svensson. Die de bal vanaf de voet van Jeroen Grot over de zijlijn ramt. En dan mag er gegooid gaan worden door VVV. Ja, het is wel een koddig gezicht. Waarom lach ik? Omdat de bal ongeveer een meter of twee bij de cornervlag vandaan over de zijlijn ging. En de ingooi door Moreno Rutte genomen werd ongeveer op de middenlijn. En dat mocht dus niet van scheidsrechter van de Kerkhof. Die weinig problemen heeft overigens. Want ja, er gebeurt wat dat betreft niet zoveel dat je gele kaart of zo moet trekken. Dat is helemaal niet nodig. Nu balbezit voor Unnerstal. Die aan beide doelpunten weinig kon doen van AZ. Gaat de bal naar Ron Vlaar. Die wint het komtduel. Vandaag 34 geworden. We zullen de afloop even voor Ron Beton gaan zingen. Ik zag hem nog komen als jong jochie toen hij bij AZ kwam. En wat een mooie carrière heeft hij daarna gemaakt. Onder andere via Engeland en natuurlijk ook bij Feyenoord. Nu is de bal over de achterlijn gegaan. Het schot van Mlapa, die we nog weinig hebben gezien, gaat ruim langs het doel van Marco Bizot. En dan zitten we al in de laatste minuut voor rust. Er zal weinig tijd bij komen, omdat er één blessuretje is geweest. En die blessure was voor Teun Koopmeiners, een van de twee uitstekende centrale verdedigers. Want als je zo lang de nul houdt, dan betekent het dat het achterin ook heel goed staat. Idrissi hoeft de lucht niet eens in te gaan voor het komtduel, want dat wordt gewonnen door Danny Post. En kan er toch overgenomen worden door AZ. Maar niet voor lang. Want het is alweer balbezit voor VVV. Maar dat is zo slordig steeds in balbezit dat ze de bal steeds kwijtraken. Seuntjes, AZ-Seuntjes probeert de bal te krijgen, maar loopt de bal over de zijlijn. En dan mag VVV weer gaan gooien. Zitten we in de slotseconde van de eerste helft. Er komt niets bij, of toch wel? Ja, 1 minuutje komt er nog bij. Vanwege die blessure van Koopmeiners. Stenks heeft de bal. Wat heeft hij al leuke dingen laten zien. Nu ook weer uitstekende bal op Idrissi aan de linkerkant. Idrissi is weg. En moet dan Danny Post zien te passeren. Dat lukt half. En brengt de bal dan naar de rechterkant, waar Svensson staat. De rechtsback. Kan die de bal onder controle krijgen? Ja, maar krijgt een duw van Grot. En dat wordt niet zo gezien door de scheidsrechter. En dan gaat de bal via Svensson over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door VVV. Er moet in de tweede helft aardig wat gebeuren. Wil VVV terugkomen in de wedstrijd. Want vooralsnog is het heer en meester wat betreft de Alkmaarders. Als Ron Vlaar de bal weer over de zijlijn trapt. Ook AZ is, moet ik eerlijk zeggen, nadat ze op 2-0 kwamen, wat slordiger gaan voetballen. Proberen het wat te mooi te doen af en toe. Met name Guus Til met balletjes achter het stambeen langs en zo. En dat zal John van der Brom zeker in de rust aan zijn mannen meegeven, van het doelpuntje voor VVV. En de strijd is weer open. De laatste aanval van de eerste helft. Bal gaat naar voren richting Joosten. Die heeft de bal goed bij een ploeggenoot gekregen bij Peter van Ooyen. Van Ooyen nog altijd wel tussen twee man, waaronder Ouwe Jan. En die loopt de bal over de zijlijn. Laatste actie van de eerste helft. Guus Til en Kelvin Stenks waren de doelpuntenmakers in de eerste helft. Allebei voor AZ. Dus leidt AZ bij rust met 2-0 tegen VVV. En straks om 19:15 begint Heerenveen tegen PSV en Heracles tegen Fortuna Sittard. Ik neem u even mee naar het buitenland, buitenlands voetbal. Komen we uit in Duitsland, Wolfsburg tegen Mainz, 3-0. Wout Weghorst uit een strafschop scoorde. Schalke 04 tegen Freiburg, 0-0. Hoffenheim tegen Hannover, 96, 3-0. En Stuttgart tegen Leipzig, 1-3. Om 19:30 is begonnen Hertha BSC tegen Werder Bremen en het staat nu 1-0. Bij rust Rayo Vallecano in Spanje tegen Atletico Madrid, 0-1 geëindigd. En dan nog even naar Engeland, de FA Cup. De 8e finales Brighton en Hove Albion tegen Derby County, 2-1. Locadia scoorde 1 keer voor Brighton. Wimbledon tegen Millwall werd 0-1. En om 19:30 begonnen Newport County tegen Manchester City, 0-0. Bij de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek heeft Daphne Schippers opnieuw de titel veroverd op de 60 meter. Ze was ruim sneller dan Jamil Samuel, die opnieuw niet de limiet voor de EK indoor wist te slechten. Het brons was voor de verrassende B-junior Neketia Sedo. Met 7,27 is de 15-jarige atlete de snelste ter wereld in haar leeftijdscategorie. Floris van Hoorn sprak na afloop met Daphne Schippers, die voor het indoorseizoen van trainer wisselde. Is dit een titel zoals andere titels of zit hier ook wel weer een verhaal aan? Nou ja, natuurlijk. Het is natuurlijk fijn om gewoon die titel binnen te halen. Kijk, ik heb natuurlijk weer de coaches gehad, dus het is een wat hectische periode weer geweest. Maar uiteindelijk zijn we met heel veel goede dingen bezig en nu zijn we eigenlijk naar het zoeken naar het gevoel dat in de race het een beetje meer bij elkaar komt. En langzaamaan zijn de delen goed, dus hopen dat op een gegeven moment de key samenvalt waardoor het steeds beter gaat. Hoeveel tijd heb je eigenlijk nodig bij zo'n coachwissel? Ja, dat weet ik niet. Ik ben natuurlijk Bart ergens wel gewend. Hij kent mij al, dus het is niet zoals bij de normale mensen 1,5 jaar duurt. Dat geloof ik niet. We zijn pas nou echt 8-9 serieuze weken bezig. Dat vertelde Bart ook nog. Die zei, ja, we zijn ook nog niet echt lang bezig. Maar we zien in de training een enorme progressie. En dat is gewoon fijn om te weten. En de stap naar wedstrijd is altijd net iets lastiger. Want dan ga je iets meer naar je oude patronen. Maar hoe gaat de samenwerking? Ja, ontzettend goed. We zijn allebei blij. We zijn leuk om weer met elkaar samen te werken. En je merkt gewoon dat er hele goede punten in zitten. Alleen wat ik zeg, er moet nog even in de wedstrijd eruit komen. Maar begint dat dan ook met even eerst een goed gesprek met elkaar? Tuurlijk, ja. Het is niet dat ik zeg, Bart, we gaan weer samen trainen. Nee, daar moeten we wel wat gesprekken in beginnen. Want we zijn natuurlijk ook niet voor niks uit elkaar gegaan. En we hadden allebei wel eventjes die tijd die er tussendoor is geweest nodig. En nu zitten we echt weer allebei in vol frisse moed en gewoon weer zin om echt goed met elkaar te presteren. Maar trekt hij de lijn van Reina door of trekt hij de lijn van Bart een paar jaar eerder door? Een beetje tussenin. Bart is natuurlijk ook veranderd, net als dat ik veranderd ben. Dus daar zit denk ik een beetje een samenwerking, een combinatie van, denk ik. Bart doet nu ook niet meer letterlijk wat hij 4 jaar geleden deed. Hij doet nu natuurlijk ook andere dingen, hij heeft ook andere inzichten. En ja, kijk, nu weer wat beter bij mij past. Je oog... heel ontspannen. Je oogt alsof je er weer heel veel plezier in hebt. Ja, dat heb ik ook. En dat is denk ik het begin. Dus dat is het belangrijkste om daarmee te beginnen. En hoop vanuit hier nog lekker door te kunnen werken naar een beetje betere tijden. Ik ben gewoon blij met de progressie te maken. En natuurlijk is het jammer dat het nog net niet lukt op de wedstrijden helemaal. Maar ik kom hier wel weer met de titel thuis. Ja, even iets anders. Utrecht Rules. Ja, leuk hè? Ja. Hoe heb jij dat beleefd? Die Enketia, jouw opvolgster. Ja, het is hartstikke leuk. Ik hoop vooral dat ze doorgaat met plezier. Dat vind ik het allerbelangrijkste, want ze is nog super jong. Dus bescherm er ook een beetje. Want ze moet gewoon die progressie maken, ze moet een lol houden. En dan ga je echt wat worden. En als je daar nu te veel druk op legt, dan ben ik bang dat je daar een beetje in verliest. Moet nog maar eens een keer een goed gesprek voeren op Papendal. Gaan we doen. Ja, ze klinkt ook weer alsof ze er heel veel plezier in heeft. Daphne Schippers. En straks in deze uitzending besteden we ook aandacht aan die verrassende nummer 3. Neketia Sedo. Dan nu door met skiën. Want skiester Michaëlle Schifrin heeft voor de 4e keer op rij de wereldtitel op de slalom gewonnen. De pas 23-jarige Amerikaanse was over 2 runs de snelste in het Zweedse Ore. Adriana Jelinkova, geboren in Tsjechië en uitkomend voor Nederland, eindigde als 19e. Adriana, goedenavond. Goedenavond, hallo. 19e, dat klinkt hartstikke goed. Ben je tevreden? Ja, zeker. Ik ben heel tevreden. Ja, en heel blij natuurlijk. Ja, want heb je al je zo goed kunnen meten met de wereldtop? Nee. Dit is eigenlijk voor mij de eerste keer, zeker in deze discipline. Ik ben nog nooit in de top 30 gekomen voor in de tweede run in slalom. En dit keer was ik 25ste na de eerste run. En toen heb ik nog een paar ingehaald. Dus ik ben zeer tevreden. Nou, een paar ingehaald. Je werd zesde in de tweede run. Ja, klopt. Ik had een hele goede tweede run. Ik ben altijd best wel streng. Ik zou zelfs nog weten waar ik nog ietsje sneller of ietsje harder zou kunnen gaan. Ja. Maar ik ben heel blij met mijn run, ja. Je bent gewoon heel erg perfectionistisch. Dus je durft nog niet echt goed te zeggen, dit was gewoon fantastisch. Nee, klopt. Omdat ik altijd wel weet waar het nog beter kan. Maar het was zeker een zeer goede run. Een van de beste runs die ik ooit heb gehad. Ja, want als we je vergelijken met de winnares, Michaëlle Schifrin, in die tweede run was je net iets meer dan een seconde achter haar. Ja, dat is zeker iets moois. Dat geeft wel wat hoop voor de toekomst. Laten we het zo zeggen. Ik ben nog nooit zo dichtbij gekomen. Dus dat is zeker heel gaaf. Ja. Ja, je zegt dat je wat dingen hebt laten liggen. Kan je aangeven waar? Ik had even een klein foutje net voor het vlakke stuk. En dat hebben we dan ook nog bekeken. En daar heb ik wel wat tijd verloren. En het is juist zo belangrijk dat je in het vlakke alle snelheid meeneemt. En daar had ik toch wel even wat verloren. Dus dat was zeker even een puntje. En verder rest was het gewoon een hele gewoon een goede loper. Er zitten altijd wel nog wat bochten tussen waarvan ik denk, oké, dat kon ik misschien nog net ietsje meer beter of iets meer riskeren. Maar het was echt verder gewoon heel goed. Eerder deze week heb je ook de reuzenslalom geskiet. Je werd 33ste. Ja. Kan je daar tevreden op terugkijken? Dat kon zeker beter. Voor mezelf was dat een beetje teleurstellend, omdat ik net niet in de 30 kwam. Ik zat 1400ste achter de 30ste na de eerste run. En we hadden erg veel wind, dus het was wel fijn geweest als ik met een goede piste kon, of als een goede piste kon hebben. Ja. Maar dus dat was wel teleurstellend. In de tweede run heb ik het ietsje over gedaan. Ik heb echt erg mijn best gedaan, misschien net te veel. En was de tweede run niet zo heel erg gelukt. Maar uiteindelijk, 33ste van de wereld, dat is toch ook wel mooi om te zeggen. Ja, want hoe ben je naar dit WK afgereisd? Wat had je samen met je coach René Rijsdijk in je hoofd voor dit WK? Ik ben het een beetje, ik heb niet al te hoge verwachtingen gehad. Natuurlijk heb ik altijd wel in mijn hoofd, ik wil natuurlijk zo snel mogelijk naar beneden en zeker in die top 30 komen, zodat ik in de tweede run echt gewoon met de wereldtop mee kan doen. Dus dat is uiteindelijk in slalom, heb ik dat gered. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Laten we het zo zeggen. Ik heb me vandaag zo erg op het skiën gefocust dat dit eigenlijk nog een toetje was eigenlijk. Dus de verwachtingen waren niet zo heel erg hoog, omdat het tot nu toe nog niet naar wens liep. Dus dit is zeker een hoogtepunt. Nou ja, stapje bij stapje kom je dichter bij een vaste notering bij de beste 30 van de wereld. Als we dan nog verder vooruit kijken, wat is jouw ultieme doel in je carrière? Mijn ultieme doel, ik zit nu in de World Cup en ik zit een beetje, wij noemen dat een beetje op de schopstoel, zeg maar. Dat ik altijd net niet in de top 30 kom of net erbuiten zit. En vorig jaar zat ik er een paar keer in, voornamelijk in reuzenslalom dus. Eén keer met de parallelslalom, één keer met de supercombi. En dit jaar was het nog niet gelukt. En mijn doel was het om in de top 25 te komen. Ja. Echt om een vaste plek in die top 30 te hebben. Maar dat is me niet gelukt. Dit is eigenlijk, vandaag is het weer een nieuw begin. En voor de toekomst wil ik zeker echt wel om de podiumplekken mee gaan doen. Dat is gewoon stap voor stap. En richting top 15, top 10. En dan natuurlijk ooit een World Cup winnen. Dat is natuurlijk mijn droom. Je was zesde in de tweede run. Nou, gefeliciteerd. Ga daarmee verder. Dank je wel, Adriana. Ja, fijn super, dat je ons even te woord wilde staan. Wij gaan verder met voetbal. Het zat hem niet altijd mee, Renato Tapia. Op zijn 16e werd de Peruaanse voetballer naar Nederland gehaald als grote belofte. De afgelopen jaren raakte hij bij Feyenoord op een doodspoor. Maar nu krijgt hij opnieuw de kans zich te bewijzen. Hij is een van de 4 huurlingen die afgelopen winterstop door Willem II werd gehaald. Willem II begint straks om 9:15 in Arnhem tegen Vitesse. Eline de Zeeuw zocht Tapia op het trainingsveld in Tilburg op en liep daar ook het fanclubje gepensioneerden, zoals ze zichzelf noemen, tegen het lijf. Heren, ik zie u hier zo gezellig op de bank zitten. Maasje, jij bent weer aan de beurt. Ik zal eerlijk vertellen, wij zitten hier bijna elke dag. Maar wij zijn beperkt door onze trainer die iedere week 2 keer besloten training wil houden. En daar zijn wij het niet mee eens. En ik moet eerlijk zeggen, het helpt niet. En die 4 huurlingen die er afgelopen winterstop bij zijn gekomen, maken zij wel indruk? Nou, die 2 Grieken vind ik wel een goede. Die Fransman, of ja, wat is het, die van Dortmund afkomt, daar niet echt iets van gezien. Dan vergeet u er eentje, hè? Tapia. Tapia, ja. Dat is wel een aanwinst voor het elftal. Tapia. Komt u daarvoor? Nou, wij vinden eigenlijk allemaal dat dat dus een verbetering is voor Willem II. Het gaat ook goed, zegt de vrolijke Renato Tapia even later aan tafel in het Koning Willem II stadion. I feel really, really comfortable here. A nice group. A lot of quality. A lot of young players also. Een jonge groep, genoeg kwaliteit. De jonge Peruaan voelt zich welkom bij Willem II. De club waar hij in de winterstop naartoe verhuisde. Yeah, I feel happy because now I have actually the chance to play. En natuurlijk het belangrijkste, in Tilburg komt er eindelijk weer aan spelen toe. Bij Feyenoord, de club waar hij sinds 3 jaar onder contract staat, raakt hij op een doodspoor. It was a little bit a shame because I start with the injury. And then yeah, I didn't got the games that I was looking for. Hij begon bij de Rotterdammers met een blessure. En daarna liep hij een achterstand op die hij niet meer goed kon maken. Waar dat precies aan lag, dat weet hij zelf ook niet. Maybe the gameplay, also the choices that the trainer made. Maybe also because of me. Of het nou aan de manier van spelen lag, de plannen van de trainer of Tapia zelf, het matchte niet. This is football and now I have the chance to prove myself. Hij krijgt nu de kans zich te laten zien. En daarvoor krijgt hij ook het nodige vertrouwen van trainer Adrie Koster. Wij vinden dat hij het goed doet. We hebben hem natuurlijk graag aan de selectie toe willen voegen. En dat is gelukt. En ik denk dat we daardoor een betere balans op het middenveld hebben. Hij is technisch vaardig, hij is sterk en brengt wat rust op het middenveld. En daarnaast heeft hij ook wel het loopvermogen. Kan die afstanden overbruggen, dus voor ons een ideale speler. Ja, want wat hij niet meeneemt van Feyenoord, dat is natuurlijk wedstrijdritme. Nou, het is een jongen die bij de nationale ploeg speelt. Echt wel zijn wedstrijden speelt. En bij ons krijgt hij die kans om te spelen. Dus dat ritme, dat doet hij heel snel op. En dat is alleen maar goed voor hem, maar ook voor Willem II. Die nationale ploeg, dat is een belangrijke. Want hoewel Tapia bij Feyenoord nauwelijks aan zijn minuten kwam, bleef hij als international van Peru wel altijd indruk maken. I think when you play with your national team is totally different. I feel proud. I feel all the things going on my body, you know, all the tickles that I think I will not feel with any club. Voetballen voor je land overtreft spelen voor welke club dan ook, zegt Tapia. Zelf is hij bescheiden, maar in zijn thuisland wordt hij gezien als een held. I don't like to say it, you know. I always try to keep it low, you know, keep it on my own thing. But I've been here 8 years. I've been through, like I say, a lot of things. So they look at me like a very good example. Hij is een voorbeeld. Een voetballer die het ondanks vallen en opstaan toch heeft weten te maken in een buitenlandse competitie. De bondscoach van Peru komt eind februari zelfs speciaal naar Nederland gevlogen om zijn pupil in actie te zien. Yeah, we will see what's going on, what he wants from me. I know he wants this also that I have more gameplay, so now I have it. So yeah, we will see what's going on. De bondscoach zal in ieder geval blij zijn dat hij weer wedstrijdminuten maakt. En er staat Tapia deze maand meer spannends te wachten. Hij hoort namelijk ook of hij geslaagd is voor het Nederlandse inburgeringsexamen. Also for my daughter, you know, she will get more options to study, you know, health. So that's also a future that I see for her. So. Hij zou hier graag blijven om ook zijn dochtertje een betere toekomst te kunnen bieden. En trainer Adrie Koster twijfelt er in ieder geval niet aan dat zijn pupil zal slagen. Nee, niet zozeer. Hij woont natuurlijk al heel lang in Nederland, dus hij spreekt ook goed Nederlands. Dus ja, hij is eigenlijk al ingeburgerd. Renato, nu moet je me toch even iets uitleggen, want we doen dit interview al de hele tijd in het Engels. En nu hoor ik van jouw trainer dat je gewoon Nederlands spreekt. I do speak Dutch, but I don't like it because when I say something wrong or in my own accent, then they start laughing. So I don't like it. I don't like this. Nou, het is zo, als hij dus een gesprek wil hebben, hij kan je hier natuurlijk van harte welkom. Maar het is niet altijd serieus, we hebben dus tegen die man zou kunnen zeggen. Want het is hier ook wel een beetje voor de lol dat we hier zitten. Zij het fanclubje gepensioneerde. Goed, straks speelt Willem II dus kwart voor negen beginnen ze uit bij Vitesse. Dan zojuist weer begonnen, AZ tegen VVV. En die Alkmaar 54 tegen Venlo was in 1954 de eerste profwedstrijd van Nederland. Vind ik zo leuk. Ik hou van feitjes. Ja, terecht. En ik vond het ook een hele leuke. Ik zag vandaag een foto van Jan Klaasens. Een oud topper van VVV. En die heb ik zelf nog zien voetballen. Die man heb ik in 1969, geloof ik, tegen RCH. Over oude clubs, daar voetbalde ik zelf. Heb ik zien voetballen. Dat was een beter VVV, want die wonnen met 2-0 van RCH toen in Heemstede. Dan het VVV van nu. Om het zomaar heel even eufemistisch te zeggen. Want hij nu doet VVV het niet goed. Staat 2-0 achter. Overigens, om onbegrijpelijke redenen is officieel het doelpunt van Stenks, en dat was toch echt een doelpunt in mijn ogen van Stenks, is als eigen doelpunt aangemerkt van Rüsseler. Ja, die heeft die bal heel licht geraakt bij de inzet van Stenks, maar in geen enkel ander land zou dat doelpunt niet aan Stenks zijn gegeven, maar als eigen doelpunt, maar in Nederland wel. Wij zijn wat dat betreft toch wel apart wat dat betreft. Dus gaat Stenks niet de boeken in als de maker van de 2-0 tegen VVV, maar is het een eigen doelpunt officieel van Rüsseler. Ik houd op Stenks. Balbezit voor AZ, voor Maher. Die de bal even terugspeelt op Koopmeiners. Teun Koopmeiners, goede voetballer. Ik zie hem heel graag op het middenveld. Maar ook centraal achterin doet hij het uitstekend. En dan moet Bizot de bal hard naar voren rammen. Doet dat dan ook. Maar komt op het hoofdrecht van een VVV-speler. En dan heeft Grot heel even de bal. Maar die wordt door de veel kleinere Jonas Svensson afgetroefd. En dan speelt Maher de bal weer even terug op zijn keeper. Kijken of AZ ook in de tweede helft lekker door wil knallen. Heeft nu 412 minuten geen doelpunt tegengekregen in de Eredivisie. Dat is knap. Nu een overtreding van Maher op die lange Mlapa. En die krijgt daarvoor de gele kaart, Adam Maher. Hij was te laat en raakt Mlapa flink. Die ligt op de grond. Maher een gele kaart. AZ op voorsprong 2-0 tegen VVV. Dan gaat straks de koploper aan de slag in Friesland tegen Heerenveen. Heerenveen PSV. Jeroen Elsof is daarbij. Jeroen, voor PSV is er volgens mij niet echt een vuiltje aan de lucht. Bij Heerenveen wel, hè? Ja, dat kan je zeggen. Het is maar weer eens een keer crisis in Heerenveen. Nou is dat niet de eerste keer de laatste jaren. Wat wel een beetje anders is, want het is crisis op bestuurlijk niveau, is dat er nu ook de crisis op de ranglijst bij komt. Want Heerenveen staat één puntje boven de degradatiestreep. Gelukkig hebben ze een trainer, Jan Olderiekerink, die blijft volgens mij onder alle omstandigheden rustig. Want ik zag een interview bij de collega's van Omroep Friesland. En volgens Jan Olderiekerink is er echt betrekkelijk weinig aan de hand. Dus wat dat betreft is er inderdaad geen vuiltje aan de lucht. Het gaat om de woorden van de trainer in ieder geval. Ja. Staat wel tussen Emmen en Excelsior in. Dat is toch een gekke plek voor Heerenveen. Voelt gek. Maar het is... Het probleem zijn niet degenen die voorin staan. Want die doen het prima. Lammers, dat is de spits die gehuurd is van PSV. Dat is toch de man waar iedereen vanavond naar kijkt bij Heerenveen. En de rest doet het ook prima. Want Heerenveen heeft meer dan 40 doelpunten gemaakt. Maar een klein probleem bij Heerenveen, dat zit achterin. Ik denk dat de gaten in de verdediging van Heerenveen nog groter zijn dan de gaten in de Koentunnel na de verbreding. Want ze hebben er 48 tegen. Het is een gatenkaas. Het hele seizoen al zijn problemen geweest voor de winterstop. Toen Dave Bulthuis inmiddels vertrokken, daar nog de man was die het allemaal moest leiden. Maar dat bleek allemaal niet zo'n succes. Het duurde wat lang voordat Olderiekerink daarachter kwam. En inmiddels is Heerenveen dus diep weggezakt op de ranglijst. Staat het dus een punt boven de streep en heeft het nog niet gewonnen in 2019, 6 wedstrijden zonder overwinning. Laatste zege op 8 december. En maar één keer gewonnen in eigen huis. Dat vinden ze hier in Friesland niet zo leuk. Heerenveen, daar zijn ze trots op. Er kunnen er 26.800 in dit stadion. Er zitten er vanavond, denk ik, zo'n 26.000. Maar voor de rest, als er geen topploeg langskomt, dan is het hier behoorlijk leeg. En dat betekent dat er dus op bestuurlijk niveau ook gerommel is. En wie de Friese pers heeft gevolgd de laatste dagen. De Leeuwardenkrant, Omroep Friesland, die heeft ineens Poppe de Haan, Gert-Jan Verbeek en Riemen van der Velde weer zien opduiken. Want dat moeten de redders zijn, naar eigen zeggen, van deze club. Alleen wil de directie die hier nu zit, die hier nu voorlopig tijdelijk zit, daar ook niet aan. Al met al, het is rumoerig in Heerenveen op het moment dat koploper PSV op bezoek komt. Heerenveen heeft één voordeel. PSV won hier niet sinds 2011. Dus daar kan Heerenveen zich aan vastklampen. Dan ook straks om 7:15 bijna dus. Heracles tegen Fortuna Sittard. En daarbij is Jan-Vincent van Zuiden. Jan-Vincent. Ja, goedenavond. Inderdaad, Heracles tegen Fortuna Sittard. Dat zijn twee ploegen die in de middenmoot staan van de Eredivisie. Heracles staat 8e, heeft 29 punten. 3 puntjes minder heeft Fortuna Sittard. Daar staat 10e. Ja, dat is eigenlijk prima voor deze twee clubs. Als er geen hele rare, gekke dingen gebeuren, dan hoeven zij zich niet echt zorgen te maken of ze nog gaan degraderen of niet. Ja, dan is de vraag, kunnen ze omhoog kijken? Nou, Heracles kan dat zeker. Ze staan maar 1 punt achter de nummer 5 positie. Daar staat Vitesse nu. Die spelen vanavond natuurlijk ook. Maar ja, als Heracles vanavond wint, dan zouden ze zo een paar plekken kunnen klimmen. En dan doe je gewoon volop mee in de play-offs van Europees voetbal. Nou ging het niet zo heel best met Heracles na de winterstop. Tot vorige week. Toen wonnen ze ineens hier thuis met 1-0 van Ajax. Doelpunt van Osman. Hij speelt natuurlijk vanavond ook. En dat zou dan zomaar echt weer een boost kunnen geven aan Heracles. Dat er nog niet heel erg lekker in zat na de winterstop. Fortuna dan, 10e. Ja, toch wel heel veel mensen bestempeld voor het seizoen. Nou, die zullen toch wel echt degraderen. Misschien na competitie. Maar ze doen het echt ontzettend goed. Vorige week ook 4-1 gewonnen van Excelsior. Alleen centraal achterin is er vanavond wel echt een probleem. Want zowel Herings, Dammers, Rodriguez, dat zijn jongens die spelen daar normaal centraal achterin. Maar die zijn of geblesseerd of geschorst. Dus staat er nu een aanvallende middenvelder, El Messaoudi, die al 5 keer heeft gescoord, staat nu centraal achterin. Dus we gaan kijken of die ook een beetje kan verdedigen, die Belg van Fortuna Sittard. En dan is het dus ook gewoon de vraag of Fortuna opnieuw kan laten zien dat ze het waard zijn om in de Eredivisie te spelen. De laatste uitwedstrijden ging het niet heel best voor Fortuna trouwens. Van de laatste 6 werden er 5 verloren. Maar die ene die ze niet verloren, die werd met 2-0 gewonnen in de Kuip. Ja, dus wat dat betreft kunnen ze ook vanavond gewoon in Almelo winnen als ze willen. Het begint hier om 7:45. Dan zal scheidsrechter Manschot voor het eerst fluiten. En dan gaan we kijken hoe het gaat tussen Heracles en Fortuna. En dan gaan we naar Rotterdam, naar Marcella Mesker. Wij weten al dat Gaël Monfils de finale heeft gehaald van het ABN AMRO tennistoernooi. Maar wie wordt de tegenstander? Kai Nishikori of Stan Wawrinka? Dat is toch een mooie wedstrijd, denk ik, Marcella. Zijn ze al begonnen? Ze zijn nog bezig aan die laatste paar minuutjes van het inserveren. Dus de warming-up. En vier halve finalisten eigenlijk om van te dromen. Want voor toernooidirecteur Richard Krijsik was het toernooi natuurlijk van tevoren. Ja, met 8 afzeggers was het natuurlijk niet zo'n lekkere start. Maar als je dan ziet wie er in de halve finale staan. Gaël Monfils, hele grote naam. Tegen die Rus Daniil Medvedev. De coming man, nummer 16 van de wereld. De man die op de mannentour dit jaar 16 van de 18 wedstrijden had gewonnen. Al 2 finales had gehaald. Sofia had hij vorige week het toernooi gewonnen. Dus ja, en dan heb je nu Nishikori, de nummer 7 van de wereld, top 10 speler, tegen de drievoudig Grand Slam kampioen Stan Wawrinka. Die weer in goede doen is, hoor. Na een heel moeizaam jaar, na knieoperaties, knieblessures, buiten de 200 vallen. En hij is weer langzaam omhoog aan het krabbelen. Staat nu 68 in de wereld. Nog steeds niet waar die thuis hoort. Maar ja, dat zelfvertrouwen, hè. Als je anderhalf jaar eigenlijk al niet goed meer kan bewegen en je bent er dan zo'n lange tijd uit, dan is het moeilijk terugkomen. Zeker als je 33 bent. Maar het gaat goed met Stan Wawrinka. Dus daarom verwacht ik van deze tweede halve finale echt een mooie strijd. Mannen kennen elkaar goed. Het wordt hun 10e ontmoeting. 5-4 in het voordeel van de Zwitser. Het zal heel close zijn. Ik ben benieuwd. Stan Wawrinka, misschien een beetje de sentimentele favoriet, heeft het toernooi hier alles gewonnen. Maar ja, Kei Nishikori. Leuk dat de Japanner eens een keer in Nederland speelt. Hij maakt zijn debuut hier. Als je rondkijkt, nou, het zit hier altijd aardig vol op zaterdagavond. Veel Japanse fans ook. Want wat is die man toch populair in eigen land. Hier kan hij nog een beetje zonder pet en zonder bril rondlopen. Maar in eigen land, in Japan, echt niet hoor. Dus wat dat betreft verheug ik me op deze tweede halve finale. Want ja, Wawrinka en Nishikori, dat zijn twee namen die er mogen wezen. Nishikori komt, las ik, gewoon lekker elke dag met de metro. Dat kan in Nederland nog. Dat lukt hem in Japan niet, geloof ik. Nee, en hij is bijvoorbeeld ook naar het Van Gogh Museum geweest in Amsterdam in het begin van de week. En ja, daar geniet hij van. Hij heeft natuurlijk een Nederlandse manager, hè, Olivier van Lindonk, die hem al 15 jaar begeleidt vanaf, nou, ik geloof zijn 13e, 14e jaar. Toen hij voor het eerst van Japan, zonder ook maar een woord Amerikaans of Engels te spreken, naar Amerika verhuisde, naar ja, tennisguru Nick Bollettieri. Daar is het allemaal begonnen voor Kei Nishikori. En vanaf daar heeft ja, de Nederlander Olivier van Lindonk hem namens IMG, het grote marketingbureau, gevolgd, begeleid. En inmiddels ja, is hij, denk ik, buiten Federer, Nadal en Djokovic de best verdienende tennisser ter wereld. Want hij heeft, hij staat zelfs met zijn beeltenis op vliegtuigen in Japan. Ze moeten zijn airlines, als hij naar Tokio vliegt, dan boeken ze op 3 verschillende vluchten. Want anders liggen er te veel fans daar bij de airport die hem opwachten. Het is een gekkenhuis met Kei Nishikori. Dus leuk dat hij eindelijk is in Nederland te bewonderen is. We gaan de halve finale wedstrijd volgen. Nishikori tegen Wawrinka. Ze gaan daaraan beginnen in Rotterdam. Yeah. Have the Love van Ilse de Lange. We gaan weer naar AZ tegen VVV. En die Houtkamp is daar. Het is eigenlijk Ralf tegen Mats Seuntjes, hè? Ja, die hebben 6 keer nu tegenover elkaar gestaan in wedstrijden. En het is een gelijkspel wat alles betreft. 2 keer heeft Ralf, 2 keer Mats en 2 keer is het een gelijkspel geworden. Dus, maar dat zal het vandaag niet worden, want VVV kan te weinig brengen. Maar ook AZ in de tweede helft niet goed hoor. En John van der Brom staat erbij. Zoals AZ speelt, nonchalant met zijn handen in zijn zakken. En zo lijken de voetballers ook te spelen. Want weinig kansen, weinig mogelijkheden. 2-0 AZ. Ze lijken het genoeg te vinden. Of nu via Idris, via aan de linkerkant Ouwe Jan. En die gaat hem voorgeven. Doelpunt. Nee, Jan Vincent, jij wel. Ja, Heracles, binnen een minuut komen ze op 1-0 voorsprong. Het is Dalmau, de Spaanse spits, die er 1-0 van maakt. Het is echt de eerste aanval van Heracles. De bal gaat over rechts. Wordt voorgegeven via Osman, die wil schieten. Komt hij wat gelukkig bij Dalmau, die mag spelen vanavond omdat Konings geblesseerd is. En Dalmau laat binnen een minuut zien dat hij het waard is om te spelen. 1-0 voor Heracles. En dan ook naar Heerenveen tegen PSV. Ook net begonnen, Jeroen Elshoff. 15 seconden geleden heeft Jochem Kamphuis, de scheidsrechter, gefloten. En dat betekent dat deze wedstrijd onderweg is. Er is geen groot nieuws te vertellen als het gaat om de opstellingen bij beide ploegen. Die zien eruit zoals verwacht. Dat betekent bij Heerenveen Jes Hoornkamp, voormalig spits, omgetoverd tot rechtsback. Hij moet het gaan opnemen tegen Bergwijn en Lozano. Het begint met Lozano aan zijn kant. Ga er maar aanstaan. Eerst ben je je hele leven in staat gesteld om doelpunten te maken. En dan op je 20ste zegt een trainer tegen je, je wordt toch rechtsback. En nu moet je het opnemen tegen Lozano. We gaan naar Alkmaar, naar Andy. Het is 3-0. Het is Seuntjes vlak nadat Guus Til nog de paal raakte. En Seuntjes vlak daarvoor een enorme kans kreeg toen er gescoord werd bij Jan Vincent. Miste Seuntjes, toen Til op de paal. En nu is het wel raken. Prachtig leepballetje van Maher op Seuntjes. En Seuntjes scoort en doet dat goed. En scoort voor, zorgt voor de 3-0. AZ in veilige haven tegen VVV 3-0. Het gaat hard ineens. Zo snel zijn ze nog niet bij het tennis. Nishikori tegen Wawrinka. Ook net begonnen, Marcelle Mesker. Ja, 5 minuten gespeeld. Ons serve Wawrinka, love game, 1-0 leidt hij. Tweede service van Nishikori, 40 gelijk. En die slaat nu in het net, dus een breakpoint voor Wawrinka. Wawrinka, de Zwitser, begint goed. Is ook getest in dit toernooi, maar hij heeft geen set verloren. Hij won achtereenvolgens van de Fransman Per, de Canadees Raonic, die als 4e stond geplaatst. En een andere Canadees, dat jonge talent Shapovalov, die als 10e was geplaatst. Dus moeilijke loting, goed doorheen gekomen. Nishikori won van Herbert, 3 sets, Goulby en Fuxovic in 2 sets alle 2. Hier eventjes dat breakpoint tegen. Hij speelt service volley. Nou is niks voor Nishikori. Een pasboom voorhand langs van Wawrinka. 2-0 in de eerste set voor de Zwitser. Begint scherp, uitstekend en een paar goede winners gezien. 2-0 dus, break voor Wawrinka. Nou, er wordt lekker gescoord overal op de velden. Maar nog niet bij Jeroen Elshoff. Ja, die voel je aankomen. Misschien ja. Nu gelijk. Nou, je zegt het en hij gaat erin. Dank u hartelijk voor het aangeven. 1-0 is het voor Heerenveen. Jazeker, en het is een merkwaardige goal. Nou, hier dus ook in de 3e minuut al vroeg een score. En tegen de koploper. Het is een balende Nick Viergever. Want hij heeft de bal aangeraakt. Het leek op een mislukte poging van Mitchell van Bergen. De man die gekomen is van Vitesse. Die nu zijn 5e maakt voor Heerenveen. Hij trekt naar binnen. Het is echt de eerste doelpoging. En dan Viergever die zijn been uitsteekt. Die bal komt daar tegenaan. Daardoor is Zoet min of meer kansloos. En ook dit zal een eigen goal worden, denk ik, voor Viergever. Want ja, je zou kunnen zeggen, als die hem niet aanraakt, dan heeft Zoet hem te pakken. Nou, het is een geweldig begin van deze wedstrijd. Want we weten nu dat PSV niet voor het eerst dit seizoen aan de bak moet. Het staat op achterstand. Dat gebeurde nog niet zo vaak. PSV staat voor de 5e keer in deze competitie nu achter. Heel vroeg in de wedstrijd. Maar Heerenveen is gelijk los. Hier komt de volgende kans aan via Lammers. En krijgt hij hem terug? Nee, bal over de achterlijn. Het wordt een hoekschop. Kijk, we zijn ervoor gaan zitten. En je hoopt het dat het een beetje dit wordt vanaf de aftrap. En na 3,5 minuut kunnen we zeggen, we hebben een goal gezien. En we zitten in versnelling 6. En we zien Mark van Bommel zitten. Die denkt, ja, dat was niet helemaal zoals ik het bedacht had. Want nu moet PSV aan de bak en terug. Want hier komt de hoekschop van Heerenveen. Vanaf de linkerkant wordt een uitdraai. Iedereen blijft staan. Komt er een kopbal. Ja, van Rienstra. Dat is niet de beste kopper van het stel. Gaat over. We hebben een goal gezien. Het is 1-0 voor Heerenveen na 4 minuten in het Abel-Enstra-stadion. Ook 1-0 voor Heracles tegen Fortuna Sittard. Jan Vincent. Ja, de doelpunten, ze zijn er vroeg bij vanavond met de goals. Fortuna moet dus komen en wil meteen wat doen via Balic. Aan de linkerkant komt met de voorzet. Daar staat Novakovic, daar staat Lamproe. Maar de bal wordt weggekopt door Ciborra. Diemers vangt hem op de rand van het strafschopgebied. Daar staat Novakovic nog steeds. Druk dus van Fortuna. Nu is het Diemers op de rand van het strafschopgebied. Even ademhalen, even de bal terugleggen. Maar de aanval van Fortuna gaat door met Novakovic richting de achterlijn. Wil een corner versieren, dat lukt niet. Want Ciborra, de Duitse linksback van Heracles, verdedigt daar goed mee. Hij krijgt de bal uiteindelijk niet bij hem mee. Speler. Hij levert hem in. En dan kan Fortuna dus opnieuw komen. 1-0 dus voor Heracles. Binnen een minuut. Doelpunt van Dalmau. En Fortuna moet dus gaan komen. Het is trouwens het allereerste doelpunt dat Heracles in de Eredivisie maakt tegen Fortuna Sittard. Dat was er nog nooit gelukt. Nou is het ook niet heel vaak voorgekomen dat die wedstrijden op het programma stonden. 3 keer pas stonden Heracles en Fortuna tegenover elkaar. Dit is de 4e keer. En eindelijk lukt het dus wel voor Heracles om te scoren. Nu een overtreding op Diemers van Dalmau. Onder de neus van Manschot op het middenveld. Het is een harde charge van Dalmau, maar geen kaart nog. Vrij trap ook snel genomen door Fortuna. Dat dus snel wat wil doen aan die 1-0 achterstand. En nu een overtreding op Dalmau, de Spaanse spits van Heracles. Dus kan Heracles even opbouwen van achteruit. Ze staan met 1-0 voor na 7 minuten tegen Fortuna Sittard. Riante voorsprong van AZ op VVV, Andy. Ja, ik zat nog even terug te denken aan die 2-0 van AZ, van Stenks. En dat wordt dan door Rüsseler gegeven. Maar wie geeft dat dan? Is dat tegenwoordig ook de VAR? Dan hebben we in ieder geval wat te zeuren vanavond. Nu is het Seuntjes die probeert de bal te krijgen. En dat lukt net niet, omdat Rüsseler er nu goed tussen zit. En er balbezit is voor VVV. Maar AZ veel en veel sterker. En ik zei het al eerder, de vorige uitwedstrijd van VVV was tegen Ajax. Die eindigde in 6-0. En daar moeten ze nu ook voor uitkijken. Als Mietje weg is, Mietje nog altijd. Mietje naar de achterlijn? Nee, tikt de bal dan te ver voor zich uit. En dan gaat de bal over de achterlijn. Maar het publiek geniet best wel hoor. 3-0 staat AZ voor. En we hebben nog een minuutje of 23 te gaan in deze wedstrijd. Tussen AZ en VVV. Is PSV de schrik al een beetje te boven? Heel snel achter met 1-0 tegen Heerenveen, Jeroen. Ja, en bijna heel snel 1-1, maar bijna telt nog altijd niet. Dus staat het 1-0 voor Heerenveen. Al komt PSV nu wel met een bal op Lozano. Die wordt afgeschermd, want Bergwijn stond er eigenlijk een minuut na de goal van Bergen. Voorlopig staat hij nog op zijn naam namelijk. Het kan een eigen goal van 4-gever worden, maar daar zijn ze misschien nog niet helemaal over uit bij Opta. Dat is het statistieke bedrijf dat vast moet stellen wie er heeft gescoord. Bergwijn werd wat gehinderd, kwam daardoor niet helemaal lekker uit zijn passen en schoot niet hard genoeg om het Haan, de doelman van Heerenveen, lastig te maken. Maar PSV weet waar het moet zijn. Namelijk daar voorin natuurlijk. Als je wil scoren moet je aanvallen. Maar de verdediging van Heerenveen, dat is natuurlijk ook het zwakke punt. Zoals gezegd, Heerenveen heeft er nu 44 in liggen. Dat is heel veel. Maar ze hebben er 48 tegen. Geven altijd wel doelpunten weg. Dat maakt het vaak aantrekkelijk voor het publiek als je neutraal bent. Maar als Heerenveen supporter word je er helemaal gek van. Want hier zien we gelijk weer zo'n probleem. Haan. Toch al geen goed seizoen voor de doelman van Heerenveen. Trapt heel erg zwak, opgevangen door Hendricks. Dan gaat Pereiro naar de grond, maar de scheidsrechter, dat is Kamphuis, geeft geen vrije trap. Dus geen problemen voor Heerenveen. Dat via de lange bal dan ineens aan de andere kant is. En dan kan het dus de gevaarlijke mensen bereiken met Michailovic aan de linkerkant van het veld. Die een actie kan maken, binnen doorsteken. De doorgelopen Flap natuurlijk ook een van de mensen die wel een doelpunt kan maken. De man uit eigen jeugd van Heerenveen die er 10 in heeft liggen dit seizoen. Maar die wordt dan net niet bereikt. Dus wordt de bal over de zijlijn getrapt. Zien we Jan Olderiekrink in beeld. 55 jaar heeft het lastig als trainer van Heerenveen. Gezien de positie op de ranglijst. Maar dit zou een flinke opsteker kunnen zijn voor de ploeg die nog niet wist te winnen in dit kalenderjaar. Staat dus voor. Komt de volgende kans aan misschien. Voor Lammers. Nee, Flap ook niet. Ook niet. Komt niet in de buurt van de bal. Dat zijn de twee die het moeten doen. Lammers en Flap. Maar degene die het tot nu toe deed was met een van de richting veranderd schot. Van Bergen via Viergever. Daardoor staat Heerenveen na 8 minuten op een 1-0 voorsprong tegen PSV. Stan Wawrinka lijkt zich thuis te voelen in Rotterdam. Zeker ook in deze halve finale tegen Nishikori. Marcella. Ja, scherp begonnen hoor. Hij lijkt 3-0. Nou ja, 1 break. Dus dat valt dan nog wel mee. Is nog te achterhalen. Maar je ziet, hij is gretig. Ja, dat zie je wel vaker bij spelers die lange tijd geblesseerd zijn. Begin heel erg moeilijk om dat vertrouwen weer te vinden. Vertrouwen in de knie, in het lichaam. Maar vooral het vertrouwen in het hoofd. Nou, dat lijkt hij langzaam maar zeker terug te krijgen. En dan weten we hoe goed Stan Wawrinka is. Hè. Hij is de man die je nog een beetje kon opboksen tegen de Big Four. Hè. Tegen Federer, Nadal, Djokovic. Murray. Hij won 3 Grand Slam toernooien ten tijde van hun hegemonie. En ja, hij begint echt heel erg scherp. 3-0 dus in de eerste set. Deze oud-winnaar van Rotterdam, want hij won het toernooi in 2015. En ja, wie weet wordt dit wel weer een geluksjaar voor de Zwitser. 10 minuten gespeeld bij Heracles tegen Fortuna Sittard. 1-0, Jan Vincent van Zuiden. Ja, en die 1-0 stond al heel snel op het bord. 55 seconden als ik goed heb meegekeken. Dalmau maakte hem. En daarna heeft Ciborra nog een goede kopkans op aangeven van Kuwas gehad om er zomaar 2-0 van te maken. Het geeft wel aan dat de Heracles erg goed begonnen is aan deze wedstrijd. Nu ook het balbezit. Ciborra weer, die linksback, speelt hem naar voren toe naar Jesper Drost. Die verliest het duel. Maar daarachter staat Osman om die bal op te vangen. En zo is Heracles weer in balbezit via Van der Buis. Centrale verdediger komt die bal weer bij Osman. Osman door naar Breukers en zo combineert Heracles lekker. Van Hintem krijgt de bal nu aangespeeld. Die speelt vandaag voor de geschorste Rosman. Van Hintem kennen we als linksback. Maar hij moet vanavond centraal in de verdediging staan. En hij ziet nu dat een medespeler de bal inlevert. Fortuna kopt de bal terug in de handen van de keeper Kozelev. Die dus al een tegentreffer heeft moeten incasseren vanavond. Hij rolt de bal uit naar El Mesaoudi. El Mesaoudi naar Diemers. Diemers fel op de huid gezeten door twee spelers van Heracles. Het mag doorgaan. Nee, het mag niet doorgaan. Het is een overtreding, zegt de Manschot. Dus krijgt Fortuna een vrije trap op de eigen helft nog. Heracles leidt na 11 minuten met 1-0 tegen Fortuna. En dan Andy Houtkamp bij AZ tegen VVV. Ik heb het idee dat het eerder 4-0 wordt dan 3-1, Andy. Nou, ik heb het idee dat het eerder 5-6-0 wordt dan 3-1. Want wat is AZ veel sterker dan VVV. En het is dat Unnerstal zo'n geweldige keeper is. Want hij haalde net weer een paar ballen eruit. Onder andere van Mitsjeu. Dat waren normaal gesproken doelpunten. En AZ legt weer de ene na de andere prachtige aanval op de grasmat. Nu Maher, bal binnendoor. Prachtig balletje op Mitsjeu. Nou, lukt het dan nu wel? Weer even terughalen. Stenks, nee, weer Unnerstal. Hoe is mogelijk, zeg. Die haalt echt 3-4 ballen eruit en is woest op zijn verdediging terecht. Want die laten die spelers zomaar combineren in het strafschopgebied. Corner snel genomen. Balbezit AZ. En dan gaat de bal naar Ouijan. Naar Idrissi. Idrissi binnendoor naar Til. Til, kan hij er wat mee doen? Bal voor het doel. Nee. Wel een hokschop. 3-0. Daar blijft het niet bij. Dat beloof ik. We volgen deze wedstrijd straks ook. Heerenveen PSV 1-0. En Heracles Fortuna Sittard ook 1-0. Graag tot het volgende uur. Ook met tennis. T-minus 10, 9, NPO Radio 8, 1, 7, de actualiteit van de geschiedenis. 6, onvoltooid 5, verleden 4, tijd op de radio. 3, OVT. 2, met deze week. Main engine start. Robots in de ruimte. Liftoff. De noodtoestand van Trump. Over a national emergency to fund a border wall. En Duitsland 1933. Adolf Hitler komt aan de macht. Christine Hemmerichs over fout België in de oorlog. Tienduizenden Belgen werken mee met het nieuwe regime. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl, een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1.